månen stille smiler ned til den unge vor. Og med en salle hviler jeg mandolinen slår. Her fra gondolen min længsel skal prise din dejlighed. Se fra balkongens fængsel en rose daler ned. Sunernes drømme længsel fuld dømme. Kært skal du drømme om livets dog. Tinderne stjerne, himmelske fjerne, du skal også værne vor kærlighedshåb. Fuldmånen stille sejler bort mod et drømmeland. Syver vi tåsens spejler sig i lagunens vand. Følg den min elske i drømme, den kender en dejlig kys. Hist bag de sølver strømme, et land for elsk og lyst. Amor vil følge dig over bølge, ham du ej dølge, din sang og snak. Og vil sprede blomster og frede, luneste rede ved kærlighedsfarven.